Galegos no baix. Bueno, pues nesta segunda hora estamos a escoitar a Luar na Lube, deste último disco, Extramunde. E a súa cantiga dice así, Fisterra, que estamos escoitando xa. Oh. galegos no baix. Bueno, Xulio, segunda hora xa. Xa estamos na segunda hora e vámonos ir pois á montaña. Vámonos ir concretamente a Fonsagrada. Tú tirando as copas de sardiña, non? Sí, sí, sí. Eu arrimando ao meu lado, non? Indo para a tua zona. Vale. Pois pues vamos a falar co presidente de Antaluxas e Sorteiros de A Fonsagrada, con bien. Manuel Álvarez. Moi ben. Vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Manuel. Hola, boas tardes a todos vos. Moitas gracias por atendernos, por estar aquí un minutinhos connosco. A vosa disposición. Vale. Bueno, eu quería preguntarche como vai a asociación Antaluxas e Sorteiros. Supoño que xa estades traballando para esas salidas que tedes xa a porta, non? O pro festival. Bueno, nosotros por eso, pero antes faen as salidas e despois faen o festival. Ah, sí? Bueno, nosotros temos un traballo permanente, non consiste solamente nun festival, sí. E nas salidas como viaxes de intercambios. Hai outros actos, aparte de cumplir co... A parte folclórica, o compromiso que temos co Concello da Fonsagrada, que solucionalles todas as necesidades folclóricas que teñen. Uh-huh. Hablamos de festas patronales, de sí. Outros actos. Uh-huh. Pois ahora mismo pues, temos o primeiro, xa que se está moi próximo, de celebración das Letras Galegas, o 17 sí. do mes de maio. Sí. Bueno, é un acto que facemos todos os anos, uh-huh. desde fai, eu xa non recordo, non teño recordos na memoria, pero fai moitos anos que facemos Antaluxas que organiza. Sí. Independientemente de que colabore con nosotros, pues, o Concello, porque uh-huh. nos deixa o Salón de Actos, uh-huh. A Diputación Provincial, como é, por exemplo, este ano. Uh-huh. Bueno, é un traballo que non se amaña solo nun día. Sí, claro. Vende contactos previos. Uh-huh. Precisamente na Letra Galega distínguese un pouco en algo de especial porque facemos un concurso literario uh-huh. Donde se reparten bastantes cartos non en efectivo, simplemente sí. agasallos en especie, sí, sí. aparte de un diploma que se dá a cada concursante, ganador por suposto. Uh-huh. Presentanse entre 60 e 100 traballos, uh-huh. rapaces e rapaces, pequenos e maiores do sí. Colexio de Enseñanza de Educación Básica, sí. Do Instituto de Enseñanza Media, uh-huh. Bueno, sobre 100, entre 60 y 100 trabajos. De esos premianse 12, sí. los 12 mejores. Uh-huh. Bueno, o acto en sí, pues, tiene una duración más o menos de 2 horas, uh-huh. porque, aparte do inicio, que siempre en Taluxa se abre, pues, o acto en sí, con grupo de gaitas, que tenemos, que este año precisamente se van a estrenar, pues, un grupo de 7 cativos de 6, 7 a 8 anos que tocan a gaita que dá gusto a ilos. Uh-huh. E bueno, eles serán os que abran o telón, por decirlo de alguna maneira, con interpretación de 5 ou 6 pezas, e como non o hino galego, xa como remate, eso é, uh-huh. eso é obligado cumplimiento. Claro. Logo habrá, pois, eso, unha exposición que farei o mismo sobre Manuel María, o poeta homenaxeado uh-huh. da Terra Chá, que lle toca este ano. E dá despois un concurso literario de contos, o que acabo de dicir antes, a continuación a Diputación Provincial vai nos agasallar con unha representación, un tema, unha obra teatral, unha peza teatral que se chama As Lavandeiras. As Lavandeiras, todos sabemos, eran sí. personaxes míticos. Sí. Eu recordo cando, pois, eso, no río, nunha pedra se lavaba, sí. non había lavadoras, non había nada, e As Lavandeiras, en certo modo, pois, era un lugar, aparte de que era para traballar, por suposto, para lavar as sí. madres de as amas de casa, pois sí. tiñan que facelo, pois tamén valía para outro tipo de... O encontro tiña outras finalidades. Un pouco equivalía ao telediario de agora. O sea, sí. Antes non había televisión. Pois quizás para un enterarse das noticias, pois sí, era un lugar moi propicio para iso. Aparte de historias de amores que se ten dado, sí, vai ser unha peza teatral de unha duración dunha hora máis ou menos bastante interesante e bastante oportuna pro día. Uh-huh. E logo, bueno, sí, o que me preguntabas antes, a partir de aí, pois xa temos claro que temos as salidas xa previstas e contratadas, uh-huh. independientemente de que xa fixemos este ano, porque a nosa parte agora do que tiñamos de baile, o sea, de danzas, de gaita, de polifónica, añadimos cantos de taberna. Temos un grupo de, somos 20, 21, oscilamos de 18, entre 18 e 21, notamos sempre os todos. Sí, sí. Pero bueno, de aí para arriba. Bueno, pues, por ejemplo, Santiago, Pontevedra, Melide, que este sábado que ven. Bueno, aí xa, pues, son salidas, para nosotros son salidas, non ten nada que ver, non levamos o grupo de baile, pero bueno, desarrollamos outra actividade, que é o canto de taberna, que tamén é recuperar, isto é unha historia moi antiga, porque recordo aínda cando pois nas tabernas, aproveitando días de feira na Fonsagrada, por exemplo, 25 de marzo, día de San Xoán, San Marcos de Abril, bueno, moitas outras, Ascensión, Nuestra Señora de Agosto. Bueno, pois a xente viña a feira, quizás pois era o lugar de encontro con outros veciños, ou mellor, con outros xente veciños do pueblo de a 2 kilómetros, que non se vien entre ano, sin embargo, na Fonsagrada atopábanse na feira. Bueno, convidábanse, apreciábanse, dito dunha maneira así un pouco máis llana, e logo, bueno, pois un pouco de viño, etcétera, etcétera, trae, non sei, coa alegría. É que claro, cando se xuntaban, se xuntaban, dicían, vamos a apreciarnos un pouco. Exactamente, é unha palabra que ainda sigue viva por aquí. Sí. Bueno, pues, ala, empezaban a cantar, cada un, quizás había certo tipo de empincha, así entre. Sí, claro. A ver quen canta mellor. Bueno, eso estábase perdendo, sin embargo, ahora volve a estar en auge. Non só nos, hai moitos, somos grupos en Galicia, nosotros vamos a moitos a facer canto de taberna como intercambios tamén, porque aquí fixémoslos este diciembre pasado. Viñeron grupos aos que nosotros fomos primeiro ou temos que ir agora. E logo, bueno, pois pues, sí, depois, como acto importante, acto máis notorio, pois pues, é o Festival Folclórico Internacional, que face sempre o segundo fin de semana de agosto, ano pasado foi moito, este ano día 13, sempre un sábado, por suposto, e bueno, que vai en aumento. Se un ano sale ben, para outro ano o mellor. E así sucesivamente, o sea que eso precisamente empúxanos a non deprimirnos e a seguir claro, na brecha, un ano tras outro, bueno, hasta que alguén virá que nos sustituya, porque para iso temos a canteira, fabulosa de 38 nenos, bueno, que algúns, dos que foron canteira en su día, que ahora xa ten 20 anos, pero sabes que xa de maior edad, xa están na directiva. Pues, o sea, desventando tamén. Sí, tamén é unha maneira de comprometerlos, ou un pouco de estimularlos. Sí. Os rapaces non só bailan, a directiva compónse de 8, pues, 8 personas que somos, presidente e vicepresidente, secretario, tesoureiro, máis os vocais, e procuramos sempre que haxa na directiva alguén que forme parte, alguén que tome parte nas actividades. Do grupo de bailes das mozos máis grandes dos universitarios de 20 anos, procuramos meter sempre un, o sea, que se vexan representados. Vamos a ver, é unha directiva cercana, por decirlo de alguma maneira. Os que non bailan tocan a gaita, e os que outros tocamos a gaita bailamos, e outros, bueno, facemos de todo. Por lo tanto, creo que é unha maneira bastante acertada pro éxito. Porque queiras que no, os propios participantes das actividades pois atópanse involucrados, síntense representados e con algo de responsabilidade, que eso venlles ben. Claro. E ademais, eles mesmos síntense valorados no feito de que, no momento en que... Eles son, non cabe duda que cando se renova unha xunta directiva e ven que a proposta pois se corresponde a algún deles ou sempre un par deles, pois dirán, hombre, ao cabo considerarnos. A xuventú hai que estimularla. E non é tan difícil tampouco. Porque é unha maneira ademais que un se vaya formando, vaya aprendendo. Non lle podo pedir como presidente a un miembro da directiva que proceda do grupo de danzas a primeira vez este ano, por exemplo, do grupo de gaita, que teña experiencia, pois, nos, a dos demais que levamos anos. Pero bueno, aportan ideas que son que é moi importante. Logo despois, masticámolas, sempre, pois, hai, purifícanse de alguna maneira, pero é importante. Sí, sí, e o tempo, o mesmo o que decimos, valóranse, autovalóranse, e ao mesmo tempo tamén eles tamén collen unha certa responsabilidade e dicen, a min pedirme facer isto e eu teño que ser responsable, son capaz de leválo adiante. Lógicamente, claro, no, é unha cousa importante. Sí, eles ven ser comprometidos, claro. E, por lo tanto, un pouco sujetos. Claro. Logo tamén, por pues, influir, cando hai que facer cualquier acto, montar un escenario, facer cualquier outro tipo de gestión, pois, bueno, poder danos a libertad de que eles o fagan. O sea, que lle pedilles, oi, hai que fazer isto, por exemplo. A parte de que xa sale deles, eu creo que os nenos e os maiores é un pouco como os cais, o valga, non ten nada que ver unha cousa con outra. O can é de que non quere, e os nenos de que nos acaricia, de que nos da maiores, cariño. E os vellos de que nos aprecia. Claro, sí, está, sí, bien, está bien. Yo creo que... tamén ten celebracións de gastronómicas, non? Tamén neste caso tamén, non é solamente traballo duro de ensayo, e veña ensayo, senón tamén de vez en cando algunha celebración gastronómica tamén hai, non? No, bueno, nosotros habitualmente por eso responde a un gran a algo moi importante que se vive no grupo, que é pois a tolerancia, o talante, a amistad, o trato, a familiaridade sobre todo, porque é un grupo que non está cerrado, a maioria, todo o mundo o que se incorpora ao primeiro día goza dos mesmos dereitos, por lo menos psicológicos, cos que levamos pois unha vida inteira. Sí. E bueno, incluso pois as celebracións son moi moi dáse bastante. Por exemplo, nun grupo de coral, pois de cada pouco tempo facemos unha... Aunque nos vemos todos os días nos ensaios, sí, ou sí, todos os fines de semana, ou os días que nos toca ensaiar, non ten nada que ver, depois unha vez así cada mes ou cada dos meses, facemos unha comida á parte, unha comida ao noso aire, claro. Que non ten nada que ver ca actuación, ni se trata para nada o tema, ni se canta siquiera con partitura, canta cada un como lle parece. Claro. Influído pola alegría e polo benestar do momento. Claro. Pero aparte de eso, después un grupo de danzas, por ejemplo, en concreto el canto de taberna, después de actuación, por ejemplo, esta semana, mañana toca nos ensayo. Bueno, pues cada un ponemos seis, hay una persona que se encarga. E para a semana que ven, despois de acabar a actuación, cenamos aquí no propio local. Sí. A persona que se encarga, cenamos. É unha maneira, pois eso, de continuar ca... De con continuar amistad, ca reunión, de tal maneira que, bueno, eso prende máis que parece. Sí, claro, sí, sí. Máis distensión, máis relaxación no ambiente, e eso, pois claro, as penas con alegría se matan. Con alegría van mellor. Sí, aparte que a crisis xa a temos, entonces eu creo que a mellor forma de facer frente á crisis, que polo menos... A crise psicológica que é moi importante, pois é a súa alegría. Claro. Eu só hai que tratar de conservarlo. Eu creo que, eu falo por mí, as persoas maiores, eu creo que cada vez necesitamos máis eso. Sí, sí, sí, sí. Eu falo por mí, por exemplo, aunque me considero joven, pero non ten nada que ver. Sí. A medida que un vai envellecendo, pois as posibilidades, os beneficios físicos van mermando, por alguna... Claro. De alguna maneira. Sí, sí. A salud pues, nunca é o mismo cando é maior que cando é joven. Entonces este tipo de hobbies, precisamente, eu creo que interesa máis conservalos ou telos. Cuanto máis maior se vai un, sí, cuanto máis joven é. Porque cuanto máis joven eres, tes a xuventud que xa pasa por encima de todo. Sí, sin embargo, sin embargo, as limitacións despois de maior, pois pues, son, aunque haxa salud e todo eso, eu nese caso non me queixo, por suposto, todo o contrario, me considero joven, pero xa non teño 30 anos. Entonces, pois precisamente é algo que non podo, cada vez me teño que agarrar máis a él, por decirlo de alguna maneira. Sí, sí. Porque me favorece. Claro. Pois, nada, que temos que felicitarlo. De verdad que, Manuel, as cousas van ben, Antaruxas e Sorteiros é un referente para a Fonsagrada e a súa comarca. Sí. Bueno, pois, que sigan tendo éxitos. Pero bueno, vamos a ver, chamo Manolo, eso a Manolo tal, se algo pasa. Oye, Manolo, que tal? Bien, vale. Pero eu non son alma. Bueno, alma son 8 compañeros que teño na directiva. Bueno. de alma son o grupo. Pues faga, pues fágalle chegar a nosa felicitación a todo ese equipo que que mantén. Xa sabían ademais que iba a intervenir a estas horas máis ou menos que lo comentei esta mañá, pero insisto, son a cabeza visible, pois pues eso, porque me cuadra ser o presidente, pero non son a merecedora, precisamente. Bueno, cada un na súa parte que lle corresponde, se si non fora así, non estaría aí. E bueno, e Armando, que por aí anda, pues sí, sí, que estoy. tamén arma. Vale. Bueno, pois, pues, eu a vosa disposición, o que me queras preguntar, se algo que irme a saber, 50 sí. cousas eu. Sí. Non teño inconveniente. Pois nada, solamente era para dicirche hasta outra ocasión, e se non, pois aí no verán nos atoparemos. Que ainda temos unha salida pendiente con Barcelona, que veremos a ver cando nos chaman. Ajá. Ah, pois grupo nada. Grupo Saudade. Pois pues estaremos pendientes, xa non lo comunicarás. Seguro que faremos eco desa intervención, que seguro que ademais de éxito que terá o Antaruxes e Sorteiros, pois seguro que tamén será tamén unha experiencia extraordinaria para todos os rapaces, porque os cativos intercambiando impresións e tocando entre eles mismos, sí. Divírtense e pasando. Perdón que te interrumpa dos veces en Barcelona, esta última fai 4 anos en San Joan Despí, sí. E fai 2 anos Saudade trouxemos ao noso festival, pouco respondendo, como o señor Lagarón, que era presidente, creo que sigue sendo, pues tiña moi boa relación de amistade co alcalde, con Arcelio Fernández, que para nosotros é moi un personaje moi interesante, porque o concello presta nos moita axuda. Bueno, pois pues, viñeron aquí, bueno, claro, eles viñeron, agora temos que ir. O ano pasado non puderon, me dixo por non sei por que, xa non me recordo, cualquier cousa, algo sería. Sempre pero bueno, que posiblemente este ano me chamase tal, por eso digo que teño pendente unha salida, unha actuación en Barcelona. Pois nada, aí estaremos para aplaudilos e para felicitarlos. Muy bien. De acuerdo. Pues nada, Manuel, hasta a otro momentiño. Cuando queirades. Muchas gracias. Una aperta. Y dalles os meus saúdos a todos, a todo o grupo. Muy bien. Mañá que xa temos ensaio general todo o mundo. Sí. Aparte que xa o saben individualmente varios, o sea que me coincide. Pero bueno. Gracias. É más, incluso poñerei aquí un tablón de anuncios unha pequena referencia. Moitas gracias. Pois moi ben. Vale. Deña, unha aperta grandiosa. Gracias, abrazos. Hasta logo. Despedimos a Manuel con esta peza de Guade Galego, Matriarcas. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. En nos poquinho a pouco imonos situando, construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotía, e nos que resistimos a séculos de forza, de nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comenzan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nel lembrar. Que